cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i buduj cyfrową formę klik po kliku. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 marca. Minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Na stacjach będzie taniej. Od jutra wchodzą w życie ustawy obniżające cenę paliw. Lotnisko w Kuwejcie celem ataku dronów. Nikomu nic się nie stało, ale uszkodzony jest system radarowy. Przed nami krótsza noc. Wracamy do czasu letniego. Od jutra będzie obowiązywał rządowy pakiet ustaw obniżający ceny paliw na stacjach. Przepisy wczoraj przyjął Sejm i Senat, a następnie podpisał je prezydent. Dziś pakiet został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Rządowy pakiet CPN obniża VAT i akcyzy na paliwa, a także wprowadza górną granicę cen paliw. W czwartek premier Donald Tusk tłumaczył, że pozwoli to na obniżenie ceny na stacjach o złoty 20 groszy za litr paliwa. Mówimy o tym, że te złoty 20 mniej niż wtedy, gdyby nie było tych narzędzi. Sprzedawców będzie obowiązywała ustalana codziennie cena maksymalna, bo w przeszłości nie zawsze beneficjentami zmian byli konsumenci, dodał premier. Można było obniżać VAT, obniżać akcyzę, a nagle się okazywało, że mimo to ceny końcowe te na stacji benzynowej dla klienta nie tylko, że nie malały, mimo takich decyzji, ale nawet rosły. Tym razem, zgodnie z zapowiedzią premiera, przed Wielkanocą ceny na stacjach mają być niższe. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie zaatakowane przez drony. Poważnie uszkodzony został system radarowy. Nikt nie ucierpiał. Państwowa agencja KUNA przekazała, że za atakami stoi Iran oraz wspierane przez niego grupy zbrojne. Kuwejska Straż Pożarna podała, że pożar zbiorników paliwa na lotnisku, który wybuchł w środę po wcześniejszym ataku dronów, ugaszono po 58 godzinach nieprzerwanych działań. Teheran w odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki uderza w państwa Zatoki Perskiej, w których stacjonują siły USA. Archidiecezja łódzka ma nowego metropolita. Urząd objął pochodzący z Łodzi kardynał Konrad Krajewski. A wierni oceniają, że wybór papieża Leona XIV jest dobry dla łódzkiego kościoła. Ekscytacja i myślę radość, że znalazł się godny następca księdza kardynała Grzegorza Rysia. Liczę trochę na to, że kardynał Krajewski podtrzyma dużo wydarzeń, które organizował kardynał Ryś, które były dla nas ważne, angażowały młodzież. Dostąpiliśmy jako Łódź wielkiej łaski, tak? Przygarnąć nas jako wszystkich, wierzących, niewierzących i Bożą miłość rozsyłać. Kardynał Krajewski wrócił do rodzinnego miasta po 28 latach pracy w Watykanie. W ostatnich latach pełnił funkcję jałmużnika papieskiego. Na czele archidiecezji łódzkiej zastąpił kardynała Grzegorza Rysia, który teraz jest metropolitą krakowskim. Przed nami krótsza noc. O drugiej wskazówki zegarów przesuniemy na trzecią. W Unii Europejskiej od dekady trwa dyskusja o likwidacji zmiany czasu, ale porozumienia wciąż nie ma. Inżynier Maciej Gruszczyński z Głównego Urzędu Miar podkreśla, że takie przepisy wymagałyby aktualizacji systemów. Problemy mogłyby być w gospodarce, ponieważ do tych zmian jesteśmy przyzwyczajeni. Jest to regularna zmiana zawsze w ostatni weekend marca i ostatni weekend października, w związku z czym algorytmy, które przetwarzają czas, dystrybują czas na potrzeby użytkowników, one mają zaimplementowane, że jeżeli nadchodzi sobota ostatniego weekendu marca, muszą zaimplementować tą dodatkową godzinę do przodu. I teraz pytanie, czy te systemy zautomatyzowane byłyby na to przygotowane? Unia Europejska rozpoczęła pracę nad ustalaniem jednolitego czasu w 2018 roku. Uznano wówczas, że zakłócanie wewnętrznego zegara człowieka dwa razy do roku może negatywnie wpływać na jego zdrowie. Sprawa utknęła jednak na poziomie Rady Wspólnoty. W Polsce zaś zeszłoroczny projekt PSL-u, by wybrać czas letni, czeka na trzecie czytanie w Sejmie. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie, Nowym Sączu, Bielsku Białej, Białymstoku i Krotoszynie umiarkowana. 15,5% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W południowej Małopolsce oraz w zlewniach Iłownicy i Małej Wisły w województwie śląskim obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like a game, if you lose, go to jail. Tonight there's gonna be a jailbreak. Sandra Suska, Ania Lalka i Bartek Kaciński. Witamy w drugiej godzinie Tygodnika Muzycznego. Witamy od razu z Wykopem i piosenką Jailbreak, tytułowym utworem z płyty grupy Thin Lizzy. To był szósty album tego zespołu, wydany dokładnie 26 marca 1976 roku, więc niemal precyzyjnie 50 lat temu. Zresztą można zauważyć nawet w Polsce na rynku wydawniczym okładkę najnowszego magazynu Lizard z zespołem Thin Lizzy. To przypomina o tym, że największe chwile chwały tej formacji to jest właśnie historia sprzed 50 lat. Płyta, która miała właściwie być tak samo niezauważoną jak dwie poprzednie, taką samą podobną katastrofą komercyjną, bo płyty Nightlife i Fighting nie sprzedawały się zbyt dobrze. Co więcej, zespołowi prawie udało się z playlisty, z tracklisty tego albumu usunąć utwór The Boys Are Back in Town, bo muzycy nie uważali tej piosenki za szczególnie wyjątkową. Nalegał wydawca, utwór ukazał się na płycie, wyszedł na singlu, płyta okazała się gigantycznym sukcesem. No i katapultowała grupę Thin Lizzy w zupełnie inne miejsce, do zupełnie innych gabarytowo sal. I sprawiła, że też o tym zespole po 50 latach pamiętamy. Niestety często tylko o jednej piosence, a płyta Jailbreak takich znakomitych utworów przyniosła więcej. W Tygodniku Muzycznym dziś do 19 jeszcze została nam jedna piosenka o kinie. Utwór, specjalny utwór na zmianę czasu. Będzie kilka świetnych premier płytowych i będzie o festiwalu, na który polecamy wybrać się do Trójmiasta. I jeszcze nie chodzi o openera, ale o tym, co to za festiwal? Już za moment. Weź głęboki wdech. Bo ta miłość to tlen. zazdrość jest psem. Co płacze przez sen. Nie bój się, jeszcze dziś wszystko, co zdążysz powiedzieć mi, najprościej jak tylko się da, najprościej jak tylko się da, najprościej jak tylko się da, najprościej jak tylko się da. Wszystko to powiedz mi, najprościej jak tylko się da. Wszystko, co znasz, i naucz mnie brać. Bo na obraz i kształt stworzono nas. Nie myśl za dużo i o wszystko, co spróbuj powiedzieć mi, najprościej jak tylko się da, najprościej jak tylko się da, najprościej jak tylko się da, najprościej jak tylko się da. Wszystko to powiedz mi, najprościej jak tylko się da. Nie myśl za dużo. Spróbuj powiedzieć mi, najprościej jak tylko się da, najprościej jak tylko się da, najprościej jak tylko się da, najprościej jak tylko się da. Wszystko co powiedz mi, powiedz mi, wszystko to, powiedz mi, najprościej jak tylko się da. Wiraszko i Natalia Mujanga z najnowszego singla Najprościej. Świeży singiel artystki, która pojawi się w programie rozpoczynającego się już za kilkanaście dni w festiwalu CU Three City Music Showcase. A z nami na łączach jest Jakub Knera, współtwórca tego festiwalu. Witaj. Witam, dzień dobry, cześć. To jest impreza wyjątkowa, nawet na tle innych takich showcase'ów, czyli prezentacji polskiej sceny muzycznej, no bo to jest impreza, która prezentuje właściwie trójmiejską scenę muzyczną w pierwszej kolejności, albo prawie wyłącznie. Czy to jest zjawisko, ta trójmiejska scena, bo pamiętamy ją oczywiście z lat 80. jako wyjątkowe zjawisko na polskiej, na tle całego polskiego krajobrazu muzycznego, czy w tej chwili w ogóle jest jeszcze trójmiejska scena jako jakiś taki wyjątkowy byt? No ciężko mi trochę mówić jako o sobie stąd, natomiast wydaje mi się, że z trójmiejską sceną dzieje się teraz to, na czym mi bardzo zależało i też nam jako osobom tworzącym CU, że właśnie nie mówi się o niej z perspektywy tego, co tu się działo w latach, nie wiem, 90. czy na początku lat 2000. Tylko jest wiele gorących nazwisk i wydaje mi się, że Natalia Mianga jest tego świetnym przykładem, ale też kiedy teraz z tobą rozmawiam, patrzę na płytę The Cinnamon Gum. Jest wiele nazwisk dzisiaj, które gdzieś tam orbitują po Polsce, czy nawet po świecie, o których się mówi. I bardzo często to są nazwiska właśnie z Trójmiasta. Myślę sobie teraz nawet o Hani Rani, o Dobrawie Czocher, o Oldze Markowskiej, które wydały płyty za granicą. I te osoby gdzieś tam w pewnym momencie zaczynały w Trójmieście. I jest o niej głośno w Polsce i na świecie, więc myślę, że trójmiejska scena jak najbardziej jest zjawiskiem. Można jeszcze do tego doliczyć tych wszystkich, którzy się uczyli albo studiowali w Trójmieście, Ralfa Kamińskiego, Kasię Lins i tak dalej, i tak dalej. No to by była już całkiem spora grupa wtedy, bo jest jeszcze bardzo dużo takich osób, które gdzieś tam po drodze na twojej muzycznej ścieżce odnalazły Trójmiasto. Powiedz może, bo festiwal już niebawem, 10-11 kwietnia, właściwie jest takim bonusowym dniem, 9 kwietnia już się rozpoczyna jednym koncertem. Czy jak ten program powstaje? Bo tutaj są różnego typu, już po raz kolejny, piąta edycja festiwalu, po raz kolejny są koncerty takie wyjątkowe, że albo zespoły wracają, zespoły, które bardzo dawno nie koncertowały, albo jakieś specjalne przedsięwzięcia zespołów stale koncertujących. Jak do tego podchodzicie? No tak, to jest tak, że jest nas kilka osób, 4-5 osób. Każdy ma jakieś swoje typy, ma jakieś zespoły, które mu się podobają. Wykładamy je na stół. No i ten program, tak jak w tym roku, około 20 nazw się pojawia. No na pewno, tak jak to zazwyczaj jest przy festiwalach, zależy nam na różnorodności, czyli tej gatunkowej, od jazzu, elektroniki, gdzieś tam po jakąś rockową psychodelię. Ale tak jak powiedziałem, zależy nam też na tym, żeby pokazać takie nazwy, które czasami nikomu zupełnie nic nie mówią, a czasem mówią bardzo dużo i do nas wracają. No i tak jest w przypadku chociażby Blenders, chociażby Grzegorza Nawrockiego, który właśnie lada moment wydaje nową płytę i zagrają na CU, czy w przypadku Jacka Lachowicza. Bo z jednej strony chcemy pokazywać ludziom i przedstawicielom branży muzycznej tę młodą, kwitnącą scenę, czy to jest scena jazzowa, czy to jest scena gitarowa, wydaje mi się takie dwie najmocniejsze odnogi tego, co się teraz dzieje nad morzem. A z drugiej strony chcemy przypominać o tym dorobku sceny i pokazywać, że zespoły, no, które zaczynały gdzieś tam w latach 90. cały czas mają się świetnie, cały czas są aktywni i ja szczerze mówiąc bardzo czekam zarówno na przykład na koncert zespołu The Surfers, który gdzieś tam nawiązuje do tradycji Big Beatu i jest raczej takim młodym trójmiejskim zespołem, ale też na koncert Grzegorza Nawrockiego, którego solowe płyty uwielbiam i który jest najlepszym przykładem na to, że pomimo, że zaczynał bardzo dawno temu, to w zasadzie dla mnie on ma teraz swój złoty czas i nie mogę się doczekać jego koncertu na CU. No tak, w tym jest też taki, mam wrażenie, taki sprytny zabieg, żeby ściągnąć publiczność na koncerty zespołów, na które na pewno będzie chciała przyjść, bo już wielokrotnie to pokazywała, takie jak Blenders właśnie, czy Tymon Tymański, jego zespół Jastet, Grzegorz Nawrocki, a przy okazji zobaczyć młodych. Bo to też nową generację artystów, bo to chyba też o to chodzi, prawda? Dokładnie tak, chociaż wydaje mi się, że u nas trochę ta logika festiwalowa nie obowiązuje. Tak samo jak to, że zapraszamy artystów tylko z jednego regionu, co tak jak wspomniałeś, jest wydaje mi się trochę ewenementem na skalę polską, a może też nawet europejską. To też już nam te 5 edycji pokazało, że u nas taki headliner, raczej może było kilka takich wyjątków, ale raczej nie ma tej mocy headlinera, tylko raczej jest moc tego całego wydarzenia, czyli że trochę na CU odkrywa się te różne drogi. Oczywiście jest na pewno tak, jak mówisz, że na pewne nazwiska przychodzi więcej osób, ale myślę sobie na przykład, że tutaj też takim trochę haczykiem, bo bardzo mamy silną scenę hip-hopową czy rapową w Trójmieście, o czym też będziemy podczas jednej dyskusji rozmawiać, jest zespół Budka Surfera, i to ważne, nie mylić z zespołem Budka Surfera, tak. Czyli ekipa hip-hopowa z nieodżałowanej Undy, no, która kilkanaście lat temu zbudowała wokół siebie takie mocne, silne środowisko i ona jest tak gdzieś na styku, bo z jednej strony jest gdzieś tam w tym niezalu i undergroundzie, ale z drugiej strony jak gra koncerty, no to przyciąga wiele ludzi, więc jesteśmy tak cały czas gdzieś pomiędzy i trochę w taki nieoczywisty sposób budujemy ten program. Budka Surfera dziś w Warszawie gościnnie, jeśli wszystko dobrze pójdzie na występie Kosmy Króla, o którym jeszcze wspomnę dzisiaj w audycji. A ty z kolei wspomniałaś o Hani Rani, o Dobrawie Czocher, o wykonawczyniach, które robią światowe kariery w tej chwili. I to nie tylko na scenach koncertowych, także w muzyce filmowej, w muzyce filharmonicznej. Powiedz, czy udaje się ten obraz sceny trójmiejskiej puścić w świat, nie tylko w Polskę? Czy odwiedzają was dziennikarze, czy też publiczność spoza Polski? Jak odbierają tego typu prezentacje? To jest oczywiście niełatwe, bo jak się okazuje, kwiecień to jest miesiąc festiwali w całej Europie, ale udaje nam się ściągnąć osoby spoza Polski dzięki wsparciu Stanisława Mickiewicza. W zeszłym roku był m.in. Michał Paryżek z Czech, który napisał potem świetną recenzję w zasadzie o całej wizycie w Gdańsku i obecności tutaj. No w tym roku przyjadą do nas goście m.in. z festiwalu Pochoda ze Słowacji albo z MENS z Lubliany. I wydaje mi się, że ten MENS jest dobrym odniesieniem, bo tam wielu artystów z Trójmiasta grało. W zeszłym roku na festiwalu Eurosonic w Holandii był w ogóle showcase trójmiejski, znaczy był polski, ale z bardzo silną reprezentacją Trójmiasta. Wspomniałem o tych koncertach specjalnych, koncert specjalny zagra w tym roku Klawo, które przedwczoraj grało w Londynie, dzisiaj albo jutro chyba gra w Warszawie. I ten koncert w Londynie był przedany i też jedna z naszych dyskusji będzie o takiej ekspansji na Daleki Wschód, która też bardzo mocno jest związana z zespołami z Trójmiasta, bo od Wojtka Mazolewskiego po Piotra Kalińskiego, przez Hinodę Tapes, Tomka Chyłę, no te zespoły gdzieś tam dalej rezonują. I znowu wrócę do Cinnamon Gun, którego płytę cały czas mam przed sobą. On w zeszłym roku zagrał na CU, później zagrał na kilku polskich festiwalach, zagrał w tym roku w styczniu na Eurosonic, a w telewizji Arte można oglądać teraz ten koncert z Eurosonic, więc to jest chyba taki najlepszy feedback, że po roku, kiedy grał u nas, może go w zasadzie zobaczyć każdy na całym świecie. No i takiej ewolucji życzyłbym i wszystkim artystom występującym na festiwalu, no i wam, żeby ten festiwal się rozwijał. A powiem tylko, że podczas tej dyskusji o Dalekim Wschodzie Gosia Jakubowska z Trójki się pojawi, więc będzie można usłyszeć ją i zobaczyć na miejscu. Także będzie Trójka na tej imprezie obecna. Bardzo ci dziękuję. Jakub Knera z festiwalu See You był gościem Trójki. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam 9, 10, 11 kwietnia do Trójmiasta, a dwie osoby pierwsze, które do nas napiszą na adres tygodnikmuzyczny@polskieradio.pl, zapraszam również do odbioru podwójnych karnetów na tę imprezę. Teraz artysta, który pojawi się w programie See You, Jacek Lachowicz. jestem dobry i gotowy. Otwieram drzwi, odliczam wstecz. Jestem dobry i gotowy, by iść. Zakładam płaszcz, wychodzę stąd. Nic nie mówię, nikt nie woła. niby muzyka elektroniczna, ale biorąc pod uwagę stylistykę niektórych nagrań na płycie Written into Changes, no to pewnie raczej byśmy to sklasyfikowali jako jakiś indie rock albo indie pop, bo też taka kategoria się często pojawia w różnego typu klasyfikacjach czy nagrodach. W każdym razie jest to bardzo ciekawy drugi album Avalon Emerson, amerykańskiej DJ-ki, producentki, gwiazdy letnich festiwali, no ale myślę, że utwór też prowadzący w nieco innym niż dotąd kierunku. Country Mouse, ten utwór z tej najnowszej płyty Avalon Emerson sprzed tygodnia wybrałem. Na wcześniej Las i Idę Jacka Lechowicza, zeszłoroczny singiel tego artysty. Mam nadzieję, że w tym roku coś więcej od Jacka Lechowicza usłyszymy. Może jakiś sygnał nowego materiału na festiwalu See You 10-11 kwietnia. Przypominam, mamy dla Państwa zaproszenia na ten festiwal. Tygodnik muzyczny @polskieradio.pl. A już za niecałe pół godziny rozpoczyna się w warszawskim klubie Oczki koncert Kosmy Króla. Pod hasłem Widowisko się to odbywa. Jak na artystę niedawno jeszcze debiutującego, to szumna formuła i szumne hasło. Również długa lista gości do tego wszystkiego, między innymi Kuba Więcek, Dominika Płonka, Barto Kat, no i wspomniana Unda, czyli budka surfera, czy też budka surfera. To się ciężko czyta, bo skojarzenia jednak prowadzą nas w stronę tego wielkiego polskiego zespołu rockowego za każdym razem. W każdym razie jest to niejako zwieńczenie roku Kosmy Króla, który był znakomity. Dwie płyty w roku 2025. Ta druga nagrana w duecie z Kubą Więckiem. Za moment z niej utwór Femina, poświęcony, to jest to drugie warszawskie kino, dziś w programie Tygodnika Muzycznego. No, ja tylko powiem, że słuchać Kosmy Króla, jeśli ktoś nie nadrobił tych nagrań z zeszłego roku, trzeba, dlatego że to jest jedna z postaci nominowanych do Fryderyków. Te nominacje do Fryderyków za rok 2025 to było jedno z wydarzeń minionego tygodnia w kategorii fonograficzny debiut roku. To jest chyba kategoria, która budzi najmniej kontrowersji ze wszystkich, bo posegregować, jak już wspominałem przy okazji Avalon Emerson, muzykę w tej chwili, to jest trudne zadanie, posegregować debiutantów stosunkowo najłatwiejsze. I tutaj Kosma Król jednym z sześciorga nominowanych. Yo, w czerni, w czerwieni, Kubuś, jak AC Milan. Wpadam w autobus, to kino Femina. W taki sposób kolejny miesiąc mnie mija. Tym razem Kosma Król w roli Kevina. Sam w domu, ale nie mam w planach gości. Zaczynam doceniać okolice Ośki. Nie chciałem inspiracji z telewizji. W tym czasie można było wiele wyśnić. Ile miałem się truć? Co? Pytam. Ile miałem się truć? Co? Pytam. Ile miałem się truć? Nie wiem, gdzie w tym wszystkim jest mój kurcze konik. Czy to mental wkręta do skręta, w skrócie powoli. Progres idzie, ale idzie i to ładno sinusoidą. Każdy dół się kończy tam, gdzie się zaczął stylu bojkot. Jestem nieprzywiązany do siebie i swoich cech. Może to czas, żeby być na co dzień fit po siłce. Lepiej być nie może, Kosma w koło myślą ryjce. A jest syf, który psuje w mózgu chemię mi po dziś dzień. Ile miałem się truć? Co? Pytam. Ile miałem się truć? Co? Pytam. Ile miałem się truć? Najszczerszy uśmiech to moja mina na wszystko. Patrzę w górę wciąż, jakbym był himalaistą. Mam pełne portki, ale wytrzymam na pit stop. Chcieliście lepszej zwrotki, także wyżygam wam syf z nią. Wciąż mam na selgo, robię rap z kapelką. Dojrzewałem 10 lat, żeby zrobić track na serio. Czekałem, aż zapełnią salę ludzi, którzy mnie odpchną. Kosma Król i Kuba Więcek, Femina. To z zeszłego roku, a teraz wspomniany przed momentem Miły ATZ, Jakub Jan Bryndal i Gestiulka wraz z TVB w nowym nagraniu z wytwórni You Know Me Records. I to jest, można powiedzieć, oficjalny hymn tegoroczny Zmiany Czasu z zimowego na letni. Przypomnę, że o 2 w nocy przesuwamy wskazówki zegarów na godzinę 3, a ma nam to ułatwić opowieść pod tytułem Zmiana Czasu. Gdzieś między jestem, a chętnie z pomiędzy tamtych obiekcji wbijam swobodnie, gdy zechcę. Przestawiam czas znów na letni. Gdzieś między błędne a piękne żarty sobie robię z obietnic. Układam gwiazdy jak kredki. Przestawiam czas znów na letni. Gdzieś między jestem, a chętnie z pomiędzy tamtych obiekcji wbijam swobodnie, gdy zechcę. Przestawiam czas znów na letni. Gdzieś między błędne a piękne żarty sobie robię z obietnic. Układam gwiazdy jak kredki. Przestawiam czas znów na letni. Jak pretty flaką lak and loaded, do statku matki mam stale dostęp i gram emocje, nie kawę z prądem. Mam chrapkę troszkę na papier ostry i basy mocne, strasznie sproszne. Mam sprawy w głowie, zajarany mob tip, nie karym koniem, ale strasznie dobre wajby z białym stokiem. Wjechałem w motel Volkswagen Golfem, trójką w garze, nie niósł, padłem TV bez balsem, gramy lanżyk, kładę barsy, zakip kajet, aż nie pozostanie żaden. Nawet skrawek dwie kartki, rano właśnie miałem fazę, że byłem zapleśniałem dziadem. A teraz się zajmę sianem, ogarnę stajnie jak Herakles. Lady daddy, mam sand piratki, play it cool jak w Skandynawii, ale łapie wiatr jak kamikadzy dla kumatych graczy, a nie żadnych karyn. Sandy miejskie, rzeźnia making, nie battle poppin', a nie party rockin'. Dzisiaj aresku nie śpisz, yo, yo, yo, jest zmiana czasu na letni. Gdzieś między jestem, a chętnie z pomiędzy tamtych obiekcji wbijam swobodnie, gdy zechcę. Przestawiam czas znów na letni. Gdzieś między błędne a piękne żarty sobie robię z obietnic. Układam gwiazdy jak kredki. Przestawiam czas znów na letni. Jak krętą drogę mnie kręci temat, mam nowy zderzek, bo stary nie od zapędzi w korner jak tati tati. Ty bolą stopy, to masz farta. Ja wygram w Tetris, czy na stali jest ktoś pełnoletni. Ej, panie ładny, dawaj te kredki. Namalujesz mnie jak jedną z tych dziewczyn, baby. I z to powodu w lustrze, ej, jak za mocno, bo pojechałam. Wie gdzie to nauczka, uważaj, by cię stuknę. TVB na biciu tak dumnie, o. Ona jest jak z gumy, wie jak robić to. Gdzieś między jestem, a chętnie z pomiędzy tamtych obiekcji wbijam swobodnie, gdy zechcę. Przestawiam czas znów na letni. Gdzieś między błędne a piękne żarty sobie robię z obietnic. Układam gwiazdy jak kredki. Przestawiam czas znów na letni. Ej, to nie bajki, trust me. Byłem w klubie i zmienili czas mi. Z godziny 2:00 na 5:30 to wcale nie kwestia paski. Poszło lekkich, a nie wehikułem, chociaż czasem lubię wynalazki. Byłem ciężkim którem, a nie epikurem, a na majku leciał młody Asli. Pogoda szklana, nie w kratę, a w paski. Podłoga zaszczana i inne obrazki. Wibrujące posadzki, serio, robię to z pasji. Mieliśmy wbijać tam tylko na chwilę. Lecę po Lidimie już którąś godzinę. Któreś lato, którą zimę. To dla mnie kwestie rodzime. Jak poruszysz ze mnie lawinę, to uwierz mi chętnie nowinę. Jak chcesz zrobić ze mnie drabinę, to skończysz przy łbie z karabinem. Uwierz, jest pełen linijek. Znam tajemny tunel z piwnicy prosto na rynek. Kiedyś był escape roomem, na ścianie wlepa i napis na tezę, tu byłem. Dropiona była na Wika, zwyrodniałe bejsy. Potem zawika na Lecha Wałęsy. Na wiosnę znów lecę, jak Penner się wozi z szalikiem po Chelsea. Tymczasem skuty lodem środkowoeuropejski. Plus jeden bryczku, bicik jest sexy. A ja parzę herbatek w bryczku i kminie kolejne imprezki. Gdzieś między jestem, a chętnie z pomiędzy tamtych obiekcji wbijam swobodnie, gdy zechcę. Przestawiam czas znów na letni. Gdzieś między błędne a piękne żarty sobie robię z obietnic. Układam gwiazdy jak kredki. Przestawiam czas znów na letni. To Jan Bryndal, TVB, Gestiulka. TVB, Zmiana Czasu. Gościnnie Gestiulka, Jakub Jan Bryndal i Miły ATZ. Tylko proszę uważać na sąsiadów, jeśli ktoś będzie sobie przypominał o 2:00 w nocy o zmianie czasu tym nagraniem. Teraz zespół Pulp, który jak już się rozpędził albumem More, to się nie zatrzymuje. Był utwór Begging for Change na charytatywnej płycie Help, części drugiej właściwie tej płyty, nagranej po latach, tak samo jak zespół Pulp po latach wznowił działalność. No a teraz mamy epkę, na której cover Johnny'ego Cash'a, The Man Comes Around. Myśmy już ten utwór Państwu prezentowali w Trójce, przynajmniej w audycji HCH z Jackiem Hawrylukiem. No ale są jeszcze do tego dwa inne utwory. Marrying for Love i Cold Call on the Hotline. I teraz ten pierwszy z nich. I was dead. That's how my autobiography would have read. Until the day you came into my life. You took my hand, walked by my side. A redhead at one side of me, a chihuahua on the other. And then all bets are off. They will enter the temple and soon enough laughter will be heard. 5 years after it disappeared from this world. Ah, I kid you not. It is written in pages on tablets of stone, engraved in finest copper plates all on toilet walls. My kingdom has come. Hallelujah. There is a way out, a loophole in the contract, a way to go back. Way to go back and relive the pivotal moment in the primal drama. Adjust your final decision, precision engineering in another dimension. Deliriously happy, a new source of energy that doesn't cost the earth. Erotic rebirth. I knew it in my bones the moment I first clapped eyes on you. Though it took me a lifetime, it took me a lifetime. Oh, to see it through, yeah. It is written in pages on tablets of stone, engraved in finest copper plates, called them toilet walls. My kingdom has come. Hallelujah. It will take more than a roll of newspaper to see me off. I'm indestructible. I'm stuck on you. Yeah, I'm stuck on you like glue. You and your life force too. Armageddon postponed, paradise regained. 10,000 saxophones take to the street. Can you imagine the racket? But I love it. Yeah, down come the walls of Jericho. I plant my flag in virgin territory. Come on, let's go. This is new, this is new. Shout it from the rooftop. Here we go. Tablets of stone, engraved in finest copper plates, called on toilet walls. My kingdom is gone. It is written in pages on tablets of stone, engraved in finest copper plates, called on toilet walls. My kingdom is gone. Najpierw grupa Pulp i Marrying for Love z najnowszej epki, a przed momentem Ora Kogan, kanadyjska artystka, songwriterka ze swojej najnowszej płyty Hard-Hearted Woman, czyli kobieta o twardym sercu. Utwór Limits, jeden z tych, które zaczynają się może powoli, ale jak już się rozkręcą w pewnym momencie, to wchodzimy w ten klimat. Myśmy się rozkręcili w tygodniku muzycznym najwyraźniej, ale cóż, trzeba już kończyć. 19 się zbliża. Jose Gonzalez na zakończenie w dzisiejszym programie i utwór Sheet. Sheet jak kartka albo prześcieradło, nie jak to drugie, z albumu Against the Dying of the Light. To jest taka kolejna opowieść Jose Gonzalesa, kameralna odpowiedź na zagrożenia współczesnego świata, choćby AI. Jose Gonzales radzi po prostu z tym wszystkim, z gitarą i swoim głosem na najnowszej płycie. Bardzo dziękujemy za dziś. Audycję zrealizowała Sandra Suska. Przygotowali Ania Lalka i Bartek Chaciński. Do usłyszenia. It's time to stop pretending. It's time to stop pretending to know shit you don't know. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz.